أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دنتل من كورال من سيرنا صلى الله عليه وآله وسلم ونون كلايكو قل أفو مقل هاكو دمقل gilay serem be sandaji almubbe rewbe worbe mawbe sukabe e dendangal juldo to way wonde dule baba adam he pop no way wonde en woni li pop on biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en nyaagi ma allah subhanahu wa ta'ala no yurmoto ya fo dendangal ma e men ma be juldo ma be l'islam to foftor mo en safara men dendangal nyaw men safara jawdu dumir wala men yettobe neema jaccinana men danni men kaltana men kali men wurtana men wuri men fiyanda men ardi men wadana men barke den nangal ko rokki en ko barkini hen ko kadi en dama l'islam yo tawtore kadi naftoro enen kadi gonni yettobe Allah subhanahu wa ta'ala en garti do en jokkude tafsir meden dudal meden kawral men sirani la rasulullah alayhi salam tafsir meden gonduden ko suratu maryam en garino ha aya chapantati e jeetati hande bamaten ko aya mata ko chapantati e jeenay e ha aye chapande juy e jeetati simorande hande mbiɗen ko alkhamis moƴƴo malaɗo nogas jeenay lewru seftorandu ujunere e temedde nayyi capan nayyi e juy fergone laɗo men sallallahu alayhi wa sallam ina hawri jeegom jeegu ɓuru ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi duuɓi annabi isa alayhi wa ala jamil anbiya assalatu wassalam en gari he daari annabaɓe darul annabi ibrahima alayhi salatu wassalam kame bamum darul musa alayhi salatu wassalam e mawnum harun darul idrisa alayhi salatu wassalam ɗi daari woni heddi ko hunde seeɗa e meftande e gueɗe darga jumiraɗo subhanahu wa ta'ala haalini men isa alayhi salatu wassalam gila jibina wiɓe kañum koye ko maccuɗo allah addi ɗum ko yettidde deftere allah addani ɗum rewede wona kañum wona nene mum caggal ɗum noon ɓe pecci hen ɓe jaari sori mori ha ɓurti ɓe leƴƴiti kadi ha koye cengli ɓe wiɓe ko allah ɓurtinɓe heddiɓe kadi mbi kadi o wona ɓi sari ɗum fof ko yahude en mbino waliyadubillah ha mbarti wiide wonde nahno qatalna inna qatalna almasiha isa bne maryam min bari isa e tan bakkata isa waɗi wona kañum wona nenem jomiraɗo wi wa andirhum rentinɓe jertinɓe kamɓe leñol ma yawma alhasrati ñalawma nimsa nande darga enen gandi ene jeeya inɗe darga yawma alhasrati mana ñalawma nimsa id qudiya alamru saande hunde ñaawa fiya ko ñaawa woni dendangal golleji gonnoɗe aduna jum ñaawa jumen goto fo totta visa mum fa galle cuɓinoɗa so aljanna o nani so jeyngue nani wo hum fi gafla o wi mana kamɓe eɓe gone welsidare te wohum layino ɓe gomɗinani yoɓe ndento hade ɗum arde tawa ɓe gomɗinani te kadi ɓe jeebi ne ari hadis sahih wonde ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo jengi oɗo aya o wi so yimɓe aljanna naati aljanna yaltoɓe ngala yimɓe jeyngue naati jeyngue o wi mayde adde hankadin yaltoɓe jeyngue natti wodde hankadin faaɓe aljanna kadi dartima hankadi ala paa toon ko ɓuuri sellude konnguli anduɓe o wi mana mayde adde no mbaadi no jawdi guera haari jawdi timmude darne hakkunde jeyngue aljanna wi e heymon yimɓe aljanna ɓe cuuta koye onon gandi ɗum ko woni mbi min gandi kay ɗum ko mayde e hemo nin be jenge be jumto koy onon gandi dum ko woni ah kay ko maade Allah yo maade o hirsi e be jew hirsi hakkuno jenge aljanna aywa biya yimbe aljanna koni e yimbe jenge koni jinnala an sallallahu alaihi wasallam law hala o gani o wi ahlul junn wadde mana o wi yimbe ko yebibe de do ged rew wadde ko weli dum ha maide ara so maide ari ummital ara ummital so ari nyaawore wada joomunaane jenge taw joomuna jogino occasion dañino fartange dañino wawtunde wadde ko moƴƴi wadde yimɓe dentu de do gadi yo kañum gollo sabu wona wiyete be gafla be ulaikumul ghafilun be Allah wi noon ɓe ko yimɓe imana ɓe Allah tagani jahannam waliyaz billah ɓe Allah wi la yuminuna yaala men sallallahu alayhi wa sallam wa innahu la yadkhulul janna illa nafsul mu'mina bona julunata aljanna innana minen jumiraɗo wi koɓe jiiɗi fo ɓe mbaɗa kono ngay yoɓe gandude nahnu narisul arda ko minen dontata leydi ndi dendangal ko wuuri e mayri mama e ha laaɓa jumiraɗo wi kullu man aleyha fan kullu cheyna halikun illa wajha wona jumiraɗo subhana taala haali men ha laaɓi ceer aha mana ko fof koko yahata mana fof mama e ha laaɓa wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wa narisul arda wa man aleyha Allah wela fo haalira machallah de gade la foko hed kullu shay'in halikun illa wajha kullu man alayha fan ana wali de gade mana ko dum wadi wadde no wini no mojji be dem to de gade har jum arde so fetu fani ko kanko tan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wenna narisul arda ko minen donata leydi ndi wa man alayha eden nangal wonbe leydi ndi fetu leydi ndi horum mamay yamatu badalul ardu ghayra al ardu mandi western won gondi adde woni o man alayha kono mete ko sobe mayi tan min doni be min donti leydi ndi tan leydi iwi mi ko tagore wonan iwi tan gasi ala a wali la yurja'um ma min ummitin be kadi be ngara min nyaawbe non woni wadde yo ndeno haddum arde to ala ko be keblani de do nyaawon aha yama dossier ma ko nyalaw mani wad fere kebla aha eyba o wi wadkur ya jangtu an nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jonnon yettimama an julɗo baɗo wonde foof ya jangtu kadi fil kitabe e ndeɗo deftere ibrahim sihil allah jomiraɗo haalni min toon wattakhada llahu ibrahima khalila haalni men waɗi ibrahima ko sihil o haalni men wo ibrahima alladi waffa ibrahima kuɓnuɗo dendangal ko allah jarribinomo foof o humi woni innahu wono kanko ibrahima kana suddigan ko cattuɗo gogantako nabiyan kadi ko ande ko piilaɗo lefol annabagal ko suddiq ɗeɗo gede fo amborindi ene jeeya sifaji makko kanko ibrahima alayhi salatu wasalam ko mbiɗani en ñimbu il qala li abihi nde wiyani ba makko allah haali min azara ya abati babo yam ya abati mawino ya abi kono ya abati foti ko babo yam lima ta'budu holko ndewata ma la yasma'u ko nanata sa noddi ɗum wala yubsiru yiyata sa gollani ɗum wala yughni anka shay'a sa tampani ɗum kadi ala ko jogori nafde makko batta e tan kalama wayode baligh yiyata nanata nafata holno ɗum ɗo ardirtuma wallahi goram ɗo musiba ya abati baboyam ay ko wuyi ko baboy ɗiɗi kadi ya abati baboyam innina min de gad jaani min al ilmi won gandal gargal e am won wahyu allah ko wahyimi malami ati ko arane ma annabaɓe ko jogi ko hay goto jogata ko ɗum kamɓe tan so wona bo allah rokki hen hunde kono gande ɗe allah lowataɓe ɗe to banggal wahyu kamɓe tan keeruyi ɗum min malami ati ko fattabi ani wadde arrewo caggalam ahdika mi fewru ma suraɗan sawiya lawol pucci mbeɗa jogui gandal ko nafata aduna nafa lahara ar gonɗinam ndewa caggalam mi walluma ha mbaɗa ƴetta lawol pucci ngol ya bati tataɓiwol baboyam la tabudu cheytan woto rew cheytane ibada ko allah goto jeeyi wona malaika wona annabi wona dinne wona goɗɗo inna cheytana ay oɗo demo ndewɗa kan lirrahmani asiya o ko goopowo kewɗo wobde jomiraɗo o joom yurmede wadde allah no way wonde giɗɗo ma ni allah ko waɗanma ko guila segene ha sukundu ala fo ɗo sodate ala fo ɗo waɗate so iwi ala fo ɗo wattate wadde badan dama de gade wadde gañum fo da ko fodi gonde gañum qala jinnon baban ibrahim anaji amara ya abati kay babu yamtana bi wongo inni min akhafu ay yamassaka bi rahuli de memat ma azabun lefti min arrahman walla de mo gandu dana way jom yurme de hubti dinde fof o daw ma yende aduna de sabo gubande golle ma de yamtuda dum fatakon li shaytan waliya ngona gido shaytan ngona balli dum sa dawama de sa dilnen sa buuji ngam hebde yurme de alla de gande yurme ne yurme de hubti dinde firtu ko asubi ma wande sehil shaytan sabawni de adu arewi mo قال بابن ابراهيم نجابو راغب انت عن الهتي انك ابراهيم ما انك ما يدا الله جم دين ايدا كو بدم كو ادا راغب ان فرت يد فرت انج سكونغول ان اري حرف ان اري فرت انت ان كان غاند اي تنكو الله جم دي يدو سنمو دي نغاند جم بي دا جم شرك فوكو ني با سايدو داتشي شرك او بما ما تو كو كا غاند كو جوغي كو سايدو داتشي بي داو يدو مكتي ما تو كا غاند كو جوغي كو ولي عز بالله aha nay potan na soran sorsa taw na fata dum ko ibrahim wi yado maana ko ibrahim wi do bam ko yata nanata te kadi wawa nafde may hunde biya o woni garanti ma o woni aljanna o woni nawo hendu yahuro woni gaddo to bo aro won woni bado ko jibinte ko dumite inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wallahi la faqiu aha woni ayama sakazabu min rahmatakum li shan waliya قال رغب انت عن الهتي ابراهيم لا لم تنت ساوباني كوغون اي دو مكو اي بند الله جي امين دي ويدي دي نافرا دي باتا الارجو منك ما في مكان راجم شيدان ني دي دار امريو ما فو داي مكان ها نجا تاو كيلو حالان دو يبو وحجورني وبا ما كدي مليا فيت ان كاتين سلام سلام سلمنت داتيام وتا حالتي firti hi dem firti yi joni ibrahim gardi dum ranki joni ga hakko makko ibrahim han kadi gasi woti ibrahim innu buga qala ibrahim alayhi salatu wassalam wi salamun alayk ala babo yoki sallallahu alayhi wa sallam ya abati la bitati woti min dum kadi o ko babara do kaal ko way hulbinare fof te ibrahim boko salamun alayk yoki sallallahu alayhi wa sallam ndaka na dagi ne do wono kala kefer hede salmin de ne woni lural kono ga kefer gurdo kefero gurdo ina dagin wonna dum yalla feew dum ala fogo bonnata inshallah ala kan te woni balli dum ala kan te woni jikna dum aha dum woni sa astaghfiruka rabbi o yi te mami heddo e imsi nana dem me nyaagono ma alla gurdo may mayde ma innahu no alla kana bi hafiyan sab alla ko bidam mami nyaago mo bele e mo feew dum bele e mo yafuma sab mo ta ko sir ko le bonde jo mayde hen yafata Allah bin yafa bakkar fuf embo wa yafa bakkar fuf tay joom may di hen sona shirku wa tazilukum kon non gasidun hankadi non biida ko yomi wop wa hajurni maliya e so Allah jibi min men follo on mi wad isolé total isol total mo pokon diudon ko amata duna mi wop mon mi wop ko yoton ko kala ko baado re min duni lahi ga Allah wa ya rabbi no dewami tan ko joomo asa ya ma Allah akuna bi du'a rabbi shaddi mami nyaa gombo be la bo feewnduma o feewda yimbe be me heddo be la wona bangi me rew Allah ya ma tawamin du'a wa Allah du'a am ko nyaagu tumi Allah ko mi soyata inshallah min shaddi min malkisi min soyata Allah soyanta kam ko gido am soyanta kam de do sibidi Allah yi falamma atazalahum ko ibrahim yino ko de no wadi dum o follima be wama ya'buduna dacci ko be dewata ko ko be kipato abe maaya nako ko nafata be ko moni ma afamala ma atazanu ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ibrahim fel o min dokkimo min rahmatina yurmeda men wa habna lahu kay ishaq bi jumsul makhsarat radiyallahu anha wa ya'qub o do bi ishaq ishaq min wara ishaq ya'qub de malaika dingay beltin de mo de aha bi amana basharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub amba suwa yide o on keeti mum kadina wadi beta yaqub hol ishaq hol yaqub allahi wa kullan kambe fo ja'alna nabiyya yedo ibrahim kam halbe ko annabi kono ishaq ga yaqub kadi ko annabi yaqub on isra'il kalam nan dan wi'a bani isra'il o kanko ko bi ibrahim isra'il non ko yaqub o bi ishaq bi Ibrahim ɗum ɗo de alorki mum ɗum woni wa wahabna lahum min rahmatina, min dokkiɓe yurmede amin, wa jaalna lahum min baraniɓe lisana sud'in ɗemgal gonga aliyan towgal towal haadi gonga haadi koye wonde annabi ene yettina nelal Allah subhanahu wa taala. Ɗum Allah rokkiɓe ɗo haalni men ko rokki Ibrahima hen sengo woto, o haali ɗo ɓeeɗo kono firtani ɓeeɗo o adi rokkude, saabu ko Ismail adi jibinat, Ismail hecci Isaka, sakono Isaka nde haalte ɗo nde, Isaka nde ari nde kadi ko caggal ɗum Yagouba ari. Ɗum woni mana ndaw fayidaji ɗeɗo ayaji ene kalen tan haade min jotti dawol Moussa. En gandi nden Ibrahima follima yimɓe mo woppi ɓen e surku mboɓe mbaɗata o kanko e jomtudu makko saratu e no ɗacciriɓe ni e walla Allah mana rokkiɓe mana kamɓene koɓe ndendi ko nde ɓe jaadi kamɓe o haali ko rokki mbo direct et indirect, mana rokki mbo mana ɓiɗɗo moƴƴo, ɓiɗɗo o kadi jibini kadi ɓiɗɗo moƴƴo woni deñi tandiraɗo. Taggal ɗum noon o haaluy mana jangtugol Ismail alayhi salatu wassalam, wonde Allah rokki ɗum ko adi Ishaq ma oro ma en garo hen. Gueɗal gongal ngal en gandi kadi nehanade e newanade e so neɗɗon soon haalda e jikanaɓe ɗum kadi ko wajib haalde mabɓe. Ƴeewi Ibrahima on wawi nehanade bawmu te en gandi kanko ɓuurimo garade, kono ɓurde bawmu garade ɓurɗum gandal ɓurɗum moƴƴude ɗum firtani hatta jomum nehe nden, saabu a wawa kam wontude baw makko on. E gueɗal gongal kadi suɓade kadi inɗe ɓurɗe moƴƴude e so tawi neɗɗon noddaɓe woni mana suɓade inɗe ɓurɗe moƴƴude e jomumno ewnoɓe mana konngol moƴƴol teddungol. E gaɗal gongal en gandi goopi ina kaɗa maccuɗo yurmede Allah, ina udda damuɗe aljanna ɗeno mbay yadde ni foof, holko wawi uddu damuɗe aljanna yeeso neɗɗo, damuɗe mana enne aljanna yeeso neɗɗo walla yurmede Allah goopi ayno no ɗoftare no waji kañum ɓuuri mawnude sabuuji hebde yurmede Allah, goopol kadi kañum ɓuuri mawnude sabuuji kadi hebde tikkere Allah waliyal billah e woɗɗinede yurmede muɗum. E gaɗal gongal jomiraɗo subahanahu wa taala fodani kala moƴƴo ndewo waɗanta ɗum jangtugol moƴƴol fodde moƴƴere muɗum Ibrahima e ɓesmu muɗum Allah waɗiɓe ardiɓe juuɗe. Ko Ismaila waɗanan waɗno ko en ji jawdina hirti ha yamol qiyamate, ko Ibrahim wino no waɗa ko mana layyarde no waɗe ha yamol qiyamate, ko Ibrahim waddano e cheytane ko kaaƴa widnode ha yamol qiyamate, ko joom suudu makko yiman Ismaila ko waɗno ko ganum montide Allah ha yamol qiyamate yimen jaha Safa e Marwa. Jokken wadkur fil kitaba, ya jangtu e ndeɗo deftere kadi Moussa oɗo kalimur rahman, o haali mawɓe de Ibrahima kalilur rahman, Moussa kadi jumra wi wakallama llahu Moussa taklima. Innahu no oɗo Moussa ibnu Imran alayhi salatu wassalam kana mukhlasan, ko laɓɓinaɗo e mukhlisan laaɓɗo Allah irato ɗi fo laaɓɗo laɓɓinaɗo. Wa kana rasulan nabiya, o kadi ko nelaɗo annabi. Ey ɓeyaw wi ko siddiq annabiya, kono Moussa noon o wi ko rasulan nabiya, firtani Moussa ɓuuri Ibrahima noon. Wanadaynahu min noddino bo min janibi ɗuuri e sera fello ngo sera hayre, wa qarrabnahu min ɓallinino bo najiyan, gam gondodirde makko. Ɗum fo Moussa dañi ɗum deyo min deyodire Moussa. Wa wahabna lahu, min dokkimo min rahmatina, saabu yurmede men akhahu haruna, mawni ko oɗo nabiya, saabu yurmade Moussa min dokkimo, mawni ko o ñaagui min yomin mbaɗ ɗum anda min dokkimo. Allah no mantode n haala golle waɗi daw geɗe mawɗe, daw Moussa ko waɗi waɗana geɗe mawɗe. Ala kam mo ganduɗa waɗani mawnum gueɗal e oɗo aduna ha foti ko Moussa waɗani Haruna, ko ñaganaɗimo annabaɗa. Wadkur fil kitabi, ya jangto e nder deftere kadi ina hen daari Ismail o ɓi Ibrahima. Innahu no oɗo de kana sadiqal wa'di, ko gonɗuɗo fodore fodata ko waɗani, hay baba hirsam hirsu, bamma makko wimo seero seeri, wimo reso resi oɗo wawi haade. Ibrahima ɗi ƴewtitan nde tawani mo te ɗon ko debbaji ɓuri nana hadis sahih Muslim, debbaji o faami jikko o moƴƴani o haala ɗum tan konngol mo konngol ngol wona neɗɗo fof wawi ɗum famde, kodde tan to timbol firtuko yo seero ono seeri, wartuy ɗon gongoteɗon sokanaji kadi o faami jikko moƴƴo yo nante o nante on. Gongol o ari kadi Ismail mi hoyɗi mbeɗa hirsuma ya baboy waɗ, no Ibrahima no bawmi ya abati, Ismail ya abati fa almatu umar aljasamdisil amal allahu akbar. Ɗum foof Ismaila ko kumɗo fotore geɗe goɗɗe nantun ha heewi. dum woni sadiq alwadi wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'mur ahlihi in jaa sifaji makdum do en biya en bad rasul nabiyyan kebata en harbi nyaga dum kono sadiq alwadi ken wiya be non wa kana ya'mur ahlihi bis salati waz zakat dum ko allah yimen non bu anfusukum wa ahlikum nar aha mana jami ambo yemiranno kureji makko jul wa zakati illa ingol hodi ko labingol jawdi woni a jakka o asakal gal wala labinde ne do ko wadata ko wala ikhlas wa kana darabi marudiyya taw al had wa halim bi anna be jibina isa yahya ko marudin darabi ismaeil ka jono aha dum wadi sifati sifi do ismaeil en famdi sifi baadi ni wa dhkur fi kitabi ajamtu neftere kadi idris odo alayhi salatu wassalam innahu kana siddiqa kanyum ne ko chatudo ngonganta go nabiya no wino sifi ibrahim alayhi salatu wassalam sifi imana idris kontan ala do sifi idris wonde ko samana khalil wa rafa'nahu min bamtin makanan aliyan ko taw asman naybiju nilal min sallallahu alayhi wasallam yitaymutu ko dago jom daraja tawdo ulaika o yey bebe do halil men do dido dari gila isa ibn maryam to gila zakaria isa ibn maryam en rewiton hayuti ibrahim hayuti ishaq yaquba e musa e haruna ismaila be sunai gor hala fukid be hala be do fof ulaika alladhina an'ama allah alayhim be woni be ala rukina mati aha wa yuti allah wa rasuluhu ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim ay min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada min dhurriyyati adam be do pop koy besugo adam wa mimman ina e mabbe kadi hamalna be min dondi ma nuhin o alayhi salatu wassalam awal rusul ahli al-ard wa min dhurriyyati ibrahim ina e mabbe kadi ko iwe ibrahim ibrahim non ko ismaeil direct e ishaq direct den goni hala be qur'an ismaeil kanyum wi mana woroki dum o mana no wi kanyum woni ko kewdo munya gulamin halim ishaq o woni bo wi gulamin alim kewdo gandal woroki be dedo ge e dinon yahudian gari ciirdi ngandi ismaeil koy babi rabbi arabe be kontete e yum makon ko africain aha he dum non so neddo wi na serde be non tam fadde e dina de wadi woni rabbi sallallahu alaihi wasallam dina de waddi dina de o adi fof ko nende sahaba makko gadi fu mol yada afrique tanira makko ton iwi de haali de hawo kibi ha madina ha alislam ya sankiti e mo nela sahaba be kadi misr egypt wa inna lahum rahiman de ne koy en jogo de mabbe en dam non aha dum woni wa isra'il su yam isra'il mi don ko yaqub zuriyatu ibrahim wa isra'il wa mimman hadayna ina mabbe ko be min pewndi wajtabaina min labi idha tusla alaihim ay be min labi be so be dursi tanama ayatul rahmani kharru bi bukko sujudan wa bukiya be tujja kadi be ngoy do allah wadni be do moni wadde en gandi ina hatjini mana kala ba do dawan hatjini wallo e hollido kadi sifa allah subhanahu wa ta'ala mana deewndire musa dum ko tibe hala e gongdude fodore ko hunde yettande mana koy jikkuji annabaabe en helabe e wadum no wadde jamfaade ko hunde hadaade no wadde mana en gandi gari annabaabe allah halime no hunde meftande daari mabbe gede belle sifaji mabbe belli nde ko non wallami ko maaji alna lahum lisaana sutqin aliya daga saidi tawde wonde tawdo nangudo towi jodda towi towa wadde beedo wadde nyembugol mabbe nyembude be nde ko do woni ko jamiraden darna defter allah nde ende nan meden gowdi nende jangende pammino dende gollirende jukki unjo o mana jottinande nguren hen mayen hen yalla wol en hen takari sabbi allah badir den kala jabi en ko kadi oto momtu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.